Bardzo dziękujemy za tą godzinę, fantastyczną godzinę koncertową, Mariuszu. I do usłyszenia za tydzień. A teraz na zegarze dokładnie minuta po godzinie 4:00 czas na audycję, która nazywa się Mikrokosmos. Late Friday night, street lamps shining up in my bedroom. It's a mighty big fight between the thunder and lightning. Wonder who will lose. See a party balloon. And I ain't been invited. Hey, look at that moon. There ain't nothing like it. Oh, gray and gold down on Jubilee Road. See Mr. Bouvier in this two bedroom basement in his purple dungarees. He's grumpy and he's gray, always sweeping off the paint, cigarettes and leaves. His kids up in China, his wife's up in heaven. Always I wave, 'cause he's got this expression that he's so perfect street. I ain't no perfect. To pięknie wyszło. Trzeci album Toma Odella właśnie się ukazał. Ten chłopak urodził się w 1990 roku. Trzeci album i znowu będzie wielki sukces. Cieszę się bardzo. Jubilee Road, czyli tytułowe nagranie z nowego albumu tego Brytyjczyka. Już zabrzmiało i nowy album też już jest od wczoraj. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na nowe dźwięki, zupełnie nowe, bo 100% w dzisiejszym mikrokosmosie to nowe płyty. No i będzie też o płycie, która się nie zmieściła, a w zasadzie to nie została wybrana przeze mnie do dzisiejszej audycji, której starałem się poświęcić jak najwięcej czasu i chyba powiem o tym od razu na dzień dobry. Mówię o nowym albumie Rogera Watersa, który jest albumem długim, skomplikowanym muzycznie, tekstowo również, ale tak nieprzyjaznym radiu, że no, robiłem wszystko, no bo bardzo cenię sobie tego artystę. Robiłem wszystko, żeby chociaż jeden utwór się załapał do dzisiejszego mikrokosmosu. No ale nie. Opowieść to bardziej słuchowisko. Nawet trudno mi powiedzieć, czy to słuchowisko, czy to swego rodzaju przeczytana dla radia książka. W każdym razie, gdyby byli Państwo zainteresowani, to informuję, że w tym tygodniu Roger Waters wydał nową płytę, na której niczego nie gra, tylko czyta, mówi. A obok niego jest mała orkiestra symfoniczna i pomaga mu, wypełniając tę historię dźwiękami. No i już. To tylko takie 2 słowa, bo wydaje mi się, że muszą Państwo wiedzieć o tym, że Roger Waters wydał nową płytę. Nowy album wydał też Thom Yorke. Album to jest ścieżka dźwiękowa do filmu, ale tutaj już jest kilka piosenek, jedną z nich dla Państwa wybrałem. Given Tytuł albumu, tytuł filmu, Suspiria. Nowy album Toma Yorka, dużo muzyki instrumentalnej, ale w środku kilka piosenek i tak jak powiedziałem, jedna z nich dla Państwa. Po więcej zapraszam i polecam, bo album naprawdę bardzo zgrabny. A zaraz obok debiutanci. Aha, adresy, bo Państwo się zgłaszają już na naszym portalu, na naszej stronie na portalu. mikrokosmos.info.pl, czyli nasza strona na dużym portalu społecznościowym. Cieszę się, że komuś się chciało wstać o tej porze i może wstać to za dużo powiedziane, ale posłuchać o tej porze i się odezwać. Macham łapką z trójkowego studia i życzę miłego odbioru i gdyby coś się Państwu spodobało, to proszę dać znać, to ja postaram się jakoś wrócić do tego tematu, bo to zawsze miło jest spełniać, albo inaczej sprawiać innym przyjemność. Powiedziałem, że będą debiutanci Whispering Sons. Sons. Synowie. Belgia, Bruksela, pięciu chłopaków i będzie trochę zimno. I wear the marks of this feeling, and now. Tutaj dużo do dodawania nie ma. Image to tytuł albumu. Bruksela, miasto rodzinne, zespół założony w 2013 roku. Tak jak powiedziałem, pięciu chłopaków, no i trochę postpunka, trochę ciemnej, mrocznej muzyki, trochę muzyki atmosferycznej, ale nie brzmi to jakoś archaicznie. Powiedziałbym nawet, że radzą sobie w tej stylistyce bardzo ładnie. Thank you. że ktoś może powiedzieć The Cure, ale co z tego? Fantastycznie sobie radzą. Whispering Sons, synowie. Whispering, szepczący synowie. I cały album właśnie taki jest. 10 utworów, pięknie to brzmi. Tylko się zanurzyć na godzinę albo i dłużej. No i potem znowu chyba. Bruksela taką muzykę nam zaproponowała w tym tygodniu. Byli synowie, teraz będą córki. Daughters, zespół trochę bardziej znany, ale myślę, że jeżeli muzyka przed chwilą Państwu przypadła do gustu, to ta będzie podobna. Trochę bardziej skomplikowana. Ale to jest chyba album, który jeszcze większe wrażenie na mnie zrobił. Dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie włączyli radio. Te 7 minut przed chwilą musiało być wstrząsające. Dosyć mocna jest ta płyta. Czwarta bodaj w dyskografii Daughters. You won't get what you want. Skąd my to znamy? Daughters, czyli zespół, który zdążył już się rozpaść na kilka lat. Założony w 2002-2003 roku. Alexis Marshall od samego początku w zespole i to on pierwsze skrzypce tutaj gra. Wprost z wytwórni Mike'a Patona i IPK Records. Nowy album Daughters. Bardzo polecam. Bardzo mocny album. Bardzo dobry album. A jeżeli chodzi o wytwórnię, to teraz będzie nowość z wytwórni Surgeon House. Z takiej wytwórni, gdzie Daughters też swego czasu byli, ale tam jest i Chelsea Wolfie, i Deep Heaven, i Red Sparrows, i Le Butcherettes, i swego czasu Omar Rodriguez Lopez, i Woven Hand. No to z takiej stajni jedna pani, która podpisuje się jako Miserable, a tak naprawdę nazywa się Christina Esfandiari. Posłuchajmy. Thank you. Nie znam się, to się wypowiem, ale pasowałby mi tutaj jeszcze na koniec jakiś saksofon, żeby to wszystko przełamać. Miserable, drugi album w dyskografii tej pani z Oakland w Kalifornii i utwór, który album zamyka. Album Loverboy Dog Days to tytuł albumu, a utwór nosił tytuł Kiss. No i w ten sposób spędziliśmy jakieś 20 minut z zimnymi dźwiękami. Teraz będą dźwięki instrumentalne. Patrząc na tytuł, na nazwę zespołu, no to można spodziewać się całkiem czegoś poważnego. Doomina, jak domina, ale jak doom, również w środku. D-O-O-mina. Austria? Posłuchajmy. Thank you. Zespół Dumina, założony już przeszło 10 lat temu, ale tak to jest w przypadku zespołów postrockowych, że one niekoniecznie osiągają wielkie nakłady i niekoniecznie są bardzo popularne. Czwarta płyta w dyskografii już i utwór, który nosi tytuł Sonet. Pan Paweł napisał, ale pan wymiata, dzisiaj miałem się położyć. 8 minut, Disquiet Army. Przed nami, panie Pawle. Jeżeli podobało się państwu przed chwilą, no myślę, że następny utwór jak najbardziej również przypadnie do gustu. To również nowa płyta, ale zespół już znany i niejednokrotnie prezentowany. Red Army, pisane razem. Oczywiście wprost z Montrealu. Zespół, który niejednokrotnie już u nas gościł i witamy ponownie i cieszymy się, że się słyszymy. No i jeszcze będzie okazja zobaczyć się 1 listopada. Za moment, 1 listopada w Poznaniu Disquiet Army. No i takie dźwięki, w których tylko zatopić się, bądź po prostu lecieć na księżyc. Taki państwo mają pomysł na tego rodzaju muzykę. No to dobrze, gitary chyba trochę odłożymy. No, w każdym razie nie będą już na pierwszym miejscu. Julia Holter wystąpi. Nowa płyta właśnie się ukazała. Ja wybrałem jedno nagranie. Może ona trochę zbyt eksperymentalna dla mnie. Może coś innego tutaj nie gra. Nie ukrywam, że jest to dobry album, ale coś mi nie zagrało. Może to był mój nastrój, kiedy wybierałem utwory. W każdym razie, bardzo ładne nagranie, bardzo ładny album. Julia Holter i Words I Heard. Tytuł utworu. Frequent mistletoe talk, slipping on the words I've heard from the wretched soul. The wind can be slow like a death crawl. Face me, glide like a serpent and smile. Changes, sadness does. Thirsty beyond the gate of modern time. Fools crusade and hostile. Thank you.